الرحمن الرحيم تاتين كنت هنا في كتاب المجيد لعلك باقع نفسك عما يكون مؤمن ثم كان منزل عليه من السماء وهواك متجلت على نفسك لها قادمين بالمسجد سورة القرآن تفسير ومسجد زیاد کر پانی کے قیام کے بغیر اکلوئے اور جو بنائے رکھ لو بیان کے آگے کی نہایت بنائی رکھ لو بیان کے آگے کی نہایت اختصار کر رہے سبھی سوائے کے واپس سے تم سے رکھی ہم سبق دہلی باندھی کشمیر برکت اور گئی کے اللہ تعالیٰ نے کبھی باندھے بیان کے بنا میں مسلم خوش کی رہی گویا کسورے سوارا کی تین کہاں بلانے میں پیڑ نے سنا کے سب کی جانا اور کسان سے بیان کیا مضامین کا بھی سورج الگ کمزوریوں میں سبھی تجویز نہ کر ہوئی تو قرآن اور کوئی اور طرح طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے کہ بندرا علیہ السلام کے سلام کا دن مخلوط کے کتابوں میں نہیں ہوئے اور بڑا انسان کی طرح ایمان نہ رہے ہوئے نبی علیہ السلام کے سلام کا جب انجام معلوم ہو کہ کئی اور سارے ایمان والوں کی جاگے انجام سے اندھیرے چرام کا ہمیشہ پارا ہرا ہر روپیہ آپ کے پاس اور انجام کا کتنی اور جاگے بیان دے دو چلے کا باقار کو کتاب کے کر کے جب انجام بتائیں بار بار چکے تو یہ آپ بس بتائیے جب سر انجام اور آپ بس معلوم ہے کیا ہوگا دائنی جیل کے بعد بھی گرفتاری کا جہنم کے دل میں اور کاش سے معلوم پتا ہوگا کہ جہنم کے حق خیر میں سازش کرنا نہ جو شر اور غرض ہے وہ حضور سے نماز والے ہیں تم نے بازی دیا کہ ہم کو لگتا کاش سے معلوم ہوگا کہ بغیر زمانے کا تمام علماء دل بدین محنت کا اور رضو کے اور جان تھوڑے تھوڑے کی دل بندے رسلات السلام دے یوم ہے اور محنت کرنے کے رکھا رضی اللہ السلام کو جو امت باندھے پتنی طریقے کا محنت کی ہے کا سکلا معلوم ادا رض اور شہری کو دلی اور دارن کی کھلی اور مسافر بہن کی چٹلی کو جگر پہن کے غمبر علیہ السلام السلام بچے دن دے اگئی کرے گا اللہ کے دین دعوت ور گئے یہ غل یا صحابی دے وہ عزت اسکول ہے کہ مجھے بھی طرف نہ داخلے سور ان کا لال بلے ان کا نشکل کے چرا روان دے بڑے لگا کے داخل مسئلے کے بڑے نما کر شکل سے تو دینے دینے لگا رہے کے داخل کرا گئے یہ ہم آپ ابھی تابعے سے ہم سنگی رکھنا کے سلام ماں کا آواز رہا کر پلانی تو سب ہے اللہ دے کہ حضور سان قربان سے مجاوت کے تاز جب تک لیے ادا کرنے میں سبھا یہ غلر و سلانہ فرمائے کہ دخل کمار ہمارے بھی در اور معلوم نے کہا کہ داخل مکاکرہ کا دیلار باندی دین بنا دا کروں گے کبھی جب اللہ کے دین نہ قدر کم دعوت تو اور کم مسلمان ہوا کا تفان لگا دعوت اور کبورا رشتے آرام ہو گئے پھر تو یہ تو نہیں ہے کہ ہم حضرت اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کے والی دعوت اور کو ماتا صدا خبر ہو گیا کتا علماء شکر اگر محنت کی یل و عالم لیکن عمر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا غلط محنت کو بھی رکھے دینی تھی کیا کہ سمر محنت اور قربانے کے لیے لیکن عمر علیہ السلام کا کبھی ہمیں بھی زیادہ سمجھے گئے تو جب پورا داخل تو اللہ ہم طرف کرا بنوں یعنی تو دوزخ نہ تو بھرپور کوشش کی گئی کون کی جنت والے جیل سے اور داخل سما خبر مانی نا مطلب ہے انسان والے محنت کا تا تب انجام معلوم ہے کبھی انسان والے محنت نشی دے ان طرح سے پاتی سی وہ انجام کبھی دیر گیا تھا تار ابھی بتا تو فاغت کری وہ جہاں جاتا پا رہے انسان والے محنت شروع کی چلا اللہ بن گا منگا اللہ دل پیدا کری یہ گھنی سار دار رکھا دے طرف تراشا اور داسی جی پہ کملار باندھ روانی کملار دے اختیار کرے گا دالار سبھی دا تمام مسلمانان لګیا دي مونږ باندې تک مهنتونه کوي چې مونږ الله د څه لپاره پیدا کړیو هغه شی زمون نه پاتې دي الله مونږ څه پیدا کړیو اور مون کوم طرف روان یو د دې انجام غلط دی نه لہذا دغه علما اور دغه دیندار طبقه مون باندې مهنت کوي یاله کداغه نار ستانه دا کار ستانه دي کوم مسلمان دی مسلمان شان څه دی مون باندې شکر مهنت کوي دې ته معلومه ده دا کسان هم دغه عمل کې دغه ته پاتې دي نه انجام دغه غیر غلط دی غرض نه داو چې ګوره انبیاء کرامو د هر یو کار انجام ته قتل د کفر او د ګناهونو انجام ډیر زیات ناکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات خفه کېده چې دا خلک زما خبر اورې نه مني او دې دې طرف ته ولې راځي دې ښه مخازان خو ته ولې ورغی دا هغه خپل خپل ځان خو ته ورغول دي لا ته لې کو دې اې دې کوم نه ته له تا ته خپل ځان نه جهنم ته مګور غوي تاسو خدا کارنامه کوي لا ته خو دې اې دې کوم نه ته له تا لګي اعمال دا څه کوي چې ځان جهنم ته ورغوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات خفه کېده نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې پیغمبره تاکم فرائض دی اغا پا خل زیبان دی دی هدایت ور کول اور نور کول دا زما پا قبضہ کی دی دا زما پا اختیار کی دی چاہتا چو قارم دا اغا دزل دنیا بدلکم اور چی میرادا چاہتا نہیں کری دا اغا دزل دنیا بدلی گی نمحبت اللہ تعالیٰ بیم یعنی مضمون پا دی کسی دی اغا تسلی ور کول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اور بیا ور سرا زجر دا منکرینو دے کم کسان چې انکار کوي د دې دعوتنا نه دا هغه د زجر بیان دی دا هغه عذابونه بیان دی قسمه قسم عذابونه دا هغه بیان ای او دا کسان رټي او دا کسان د الله تعالی زجر ور کوي یو پکې به دلیل اخري ان شاء الله بیانېږي او د دین علاوه و دلایل نقلیا مفصلا دا هم ساعت د چا د انبیای کرامو دا هغه د امتونو واقعات چې څنګه چل شوی دا هغه بون کیږي او بیا د کافرانو د طرف نه یو ځه اعتراضات لکه څنګه سورې فرقان کې اته سوالونه غوښتل کړو نو دا هغه شبهات جوابونه مور کوي نو خلاصا د مضامین او د چا د دې سورې شعرا څخه یو ترغیب شو قران طرف ته تسلی شو حضور صلی الله علیه وسلم ته چې کوم کسان منکرین دي هغه ته زجر شو او مسله د توحید هغه دلیل عقلی او هو دلائل نقلی او سره بیانول او ورسره ورسره د منکرینو د دوه شبهات جوابونه دا هغه مضامین د چا دي د سورې شعرا دي داغی بیان اللہ تعالیٰ کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاسمین سو جل دا معلوم شو چدا حروف مقطعات دی دلی پمانیو باندے اللہ تعالیٰ عالم دے راز دا اللہ دا رسول اللہ بمنس کے دا ہر یو کتاب سے رازو نبی اور رازو نبی چاہ دا قرآن دا حروف مقطعات دی تیوی لکی کی دا صدیق اکبر نا روایت دے تلکا آیات الکتاب المبین دا دی صورت دا آیتونا چی دا زمونگا استاسو مخیل رازی دا آیتونا دا حقا قرآن دی چی بیانون کے دے دا حقا و دا بادل اختارکون کے دا ہری مسئلے دے ہر مسئلہ اللہ تعالی دلائلو سرم مبرحنہ کردے دا کما مسئلہ دا سنہ دا پاتی چگنی داغی پا دلائلو کے خفا دا یا داغی دلائل کمزور دینا مبین پا مانا دے چاہ سرا دا بیانون کی دا حقا و دا بادل جدا کون کی دا حقا و دا بادل تفصیل کون کے دا ہری مسئلے دا دی کتاب عظیم و شان دا آیتون دی دا اسی کم لستیشی لعلک آیتو یا رسول اللہ بافع النفس کا حلاکت کیا چھو ان کے ازام فلر اخفر زان حلاکت دا غم دا وجنا چھ دی امت بانے دیر زیاد تخف ہے دا آغا غم دا وجنا تخفر بدن دا تکلیف ورکے خفر بدن تا نقصان بس ہے دا سمکو کنا اولی تا زان حلاکت ان کے اللہ یکونو مؤمنین دا دی وجنا چھ دا خلق ایمان نروڑی چھ دا خلق ایمان نروڑی نو بس پسو کی تخف اکیگی او دا غید وجن خپل بدن لزور اور تکلیف ورکے دا سمکو ستا چکم فرائض دی اگر زوا یو انسان بھی اگر پہ یوتن بانے محنت کئی دوتن بانے محنت کئی نا آغا کس چیز دا خبر نمانی نو دا دی سڑی دا دیر زیاد زور اور کئی دی دا عیل زور اور کئی نو دا دائی بیا سکی گی اگر پریشانی پا دراشی بیماری پا راشی داوشی داوشی نا تسلی دا ستا پن فرائض دی بیانول آغا طرف تا اوستا استمائی دا یو انسان دا زلو دنیا بدلول دا بدلول دا دا چا کار دے دا دا اللہ تعالی کار دے دا زلو دا آغا پہ اختیار کی دی دا سی مڑی یو دا سی مڑی ان نشا توغالو من نزل علیہم روولی کمنتا تا دیتا من السمائی دا اسمان آیتا یو نقا یو دلیل یو موجزا کم موجزا چی دی غواری یعنی کمنگو غارو دا چی کم شے دی غواری آغا شے ورطا من دا اسمان دا طرف نکولی کو فزولت آنا قهن قبگر دی اغم شران دا دوی لہا قوران دی دی موجزی خازی ناجزی کون کیو زلیلان دلتا مراد دا آنا مصوب تی ذکر دا جز مراد دینا پورا بدن دے تینا دا دی اغا رئیسان مراد دی دا دی اغا مشران تینا مراد دی او اغا بلاغان تینا دا دی مراد دی چه دا کم مشران تو تو میمه کئی اور دا خبر روانهی نو دا کسان با بیا دا دی معجزاتو پوڑان دی بلکل زلیل و گرزی بلکل عاجز و گرزی اور یا مراد دا آناق نوم دا غا عام مانا دا علکه وی سده وی سٹی خکتا که سٹی که خو دو وقتو که مان امت الوی چلکه دی خبری تی غالا که خو دو سٹی ورد که خو دو نفضلت آناق هم او بگرزی سٹو نددوی لها پوڑان دی دا غا موجزه پوڑان دی دا غا دلیل و دا چا دا غا نخی خاضعین آجزی کهوی که زلیل مراد تینا بیا دا غا شو ذکر دا سچا مراد تینا کل بدن شو او یا تینا مراد رئیسان شو چه دی کی کم رئیسان دی او دی کی کم مشران دی لیکن واضح خبر ادا چې الله تعالی وي دا ټین کې بیا اختیار پاتې نشي بیا به مسله د جبر او د اکراه شي او حالانکه د ایماندار او مدار په جبر باندې نه ده دا په اختیار باندې ده الله تعالی هر یو انسان ته دلایل مخې ته ایښي دي بیا د دغه قدم من شاء فلیومن که ایمان هم راوړي دغه دلایل ته وګوري ومن شاء فلیکفر او کنه ایمان نه راوړي الله تعالی وي دغه دلایل باندې دی غور نه کوي خدای الله تعالی کفر خوښ نه دی ان الله لا يرضى لعباده الكفر الله تعالی د خپل بندگانو لپاره کفر نه خوښ کړي دغه ځای کې د امر د صد لپاره دی هغه بیا زمونږ خپل د اصول یو مسله ده قرائن کې موجود دي چې نه تدنا الله وي ما د دې ظالمانو لپاره اور بیا تیار کړي دي معلومه شوه چې په کفر الله نه خوښ دی او نه د کفر اجازه چاته کوي چې ته کافر شې دغه آیت باندې ځان له شبهه او ځان له جواب د اصول مسله ده نو غرض دا دی چې بیا خو به ایمان دی اختیار نه پاتې شي بیا خو به جبر بیا خو به زبردستی وه او زبردستی نشته لا اکراه فی الدین الکه ایمانیات هم دلایل ورته بیان کا بیا که دی ایمان راوړي او که نه راوړي ها چې یو ځل ایمان یې راوړلو د هغې نه وروستو دغه احکامو باندې عمل کول که دی عمل نه کوي بیا ورپسې دورې راوالی وما یاتیهم نراضی دی کافرانو ته من ذکر یو نصیحت یو حصه د قرآن من الرحمن د الله د طرف نه محدثن نوی نوی محدثن انزالها مانا دادا چې د دغه حصے دغه نزول نوی نوی اوس اوس یو حصہ د قران والا د خلکو ته نصیحت بیانې چې تاسو داسې او کې تاسو داسې او کې الا کانو مگر ودا کافران عنه د چانه د ایمان وروړو نه په هغه آیتونو باندې مورزین مخړون کی اعراض کوون کی عنه مانا سره د دغه ذکر نه یعنی دغه قران باندې د ایمان وروړو نه دغه کافران بیا مخړی یو قابې ته نه مخړو بل قابې ته نه مخړو الله تعالی وی دا د دې عادت ته نوی نوی قرآن بیانیگی دا پار دا عبرت او دا نصیت لیکن دا خلق دا غین نا عبرت اخلی او نا دا حقیق نصیت باندې خپل غوگونه چرت سکی مطلب دا حقا فقد کذبو یقینن دی در وجن اگرلو الحق حق لرا حق لرا دین لرا نبوت لرا دا دوی در وجن اگرلو پیغمبر تین اثبت دروغو کو دین تین اثبت دروغو کو العیاذ باللہ دا تین اثبت دروغو کو اللہ وی دیجا سے اکرو لیکن دا گر خنبی فسیاتیهم فتحقیق سر را بشدوی دا امبا اما کانو انجام دا حقا سیزنو کانو بیهی استازی ان چدی دا غی سر ٹوکی کون کیو چدی قرآن سر ٹوکی کولی پیغمبر سر ٹوکی کولی اللہ سر ٹوکی کولی ندی سیزنو آقا انجام بدوی تراشی اور دی غریبانان بکو کی بیا پراتی اولم یرو دلیل عقلی اللہ تعالی بیانی دارم بے دلیل عقلی دیم تک گئیو دلیل عقلی دی قرآن دی بطول دلائل نقلیہ رازیقہ وہ دلائل نقلیہ ببینی گئی اولم یراو آیا نگوری دا خلقی لالرز دیزمکی تا لگ دیزمکی تا دیو گوری دیزمکی دا تصرفات چا پی اختیار کی دی دا آسمانون تصرفات چا اختیار کی دی چی دا حرس دا اللہ تعالی پی اختیار کی دی دی انسان دا بس نبہر دی بیاوری دی کدائی نمانی اولم یراو آیا نگوری دا خلقی لالرز دیزمکی تا کم امبتنا سیحا چی سمر دیر درگن کری دی من پا دیکی من کل زوجن کریم دا هر قسم بوٹی فائدہ مندنا کریم پا مانا دا فائدہ مند سر دے هر بوٹے جوڑے جوڑے چکم دا انسان دا پار فائدی دی آغا سیزن اللہ تعالیٰ وی ما پا دے کے پیدا کری دی یا کریم پا مانا دا عندہ سرا عندہ اور بہترین آغا سیزن آغا انسانان خری سمر عندہ اللہ تعالیٰ پیدا کری دی او پا حیوانات خری مدی دی لگو پوری چی پدیز مکر کے سمر عندہ عندہ سیزن اللہ تعالیٰ وی ما ستاسو دا خوراک اور دا حیوانات دا خوراک دا پار پیدا کری دی بل سو پدی بان قادر شتا نا ان فی ذالک لآیات بے شک پدی کے خامخا دلائل دی کو وجود زما پتو ہی زما پا کمال دا قدرت زما اللہ تعالیٰ وی پدی کی چی دا مخ کی کم بیان شل پدی کے دلائل دے چا دی دا وجود زما دی پدی کے دلائل دا وحدانیت زما دی پدی کے دلائل دا قدرت زما دی ہر یو انسان دے زما قدرت تو پوری وحدانیت اور نسیزن با خود مانی وما کانا سرهم ندی جات دی مؤمنین ایمان لوڑون کی لیکن دا خلق جات پدی کی ایمان لوڑون کی ندی اکثر پدی کی طریقہ کران دی ان ربکا بے شکر استالہ والعزیزو خامخا زورور دی یعنی خاون دا هغه سره د بدلې دی د دشمنانو نه دشمن نه الله تعالی بدلا اخلي دنیا کې یا آخرت کې آخرت کې خو یقیني ده الرحیم مهربان دی الله تعالی په اولیاو په دوستانو پر باندې په خپل دوستانو باندې الله تعالی نهایت مهربان دی او دشمنانو نه الله تعالی بدلا غوښتونکي دا خو دلیل عقلی بیان شه او د دې نه مخکې بیا بیان دی چا دی دا غو دلایل نقلی یو مونږه دا حلال او دا حرام او دا حق او دا باطل دی لعلك آيات اي پیغمبرا داخل انتكا حلاكون كي زان قلرا اللہ يكونو مؤمنين دا دي وجنا چه دي ایمان نروڑی دي ایمان نروڑی انتظان دا تکلیف ورگا دا سمکر پاک دی موجزه غواری انا شاکو غوار مونگ نظر علیهم رو بلیگو مونگ دا من السماعی دا اسمان نا آیتا یو نقا فزلکانا فهم نو اوبگر دی اغم شران دا دوی یا ستو ندو بی لحا قولان دی تدخ نخی آقا دی وما ياتيهم نراجل خلق من ذكر يونسيات من الرحمن دا الله دا طرفنا مهدت النوى نوى إلا كانوا عنه لكن ودوى دا ايمان دولونا باغي بانده موردين مخارون كي فقد قذبوا يقنان دا دروجن خوبان لحق لرا فسياتيهم زرد جراب شدويتا انباؤما انجام دا حغشي كانوا به يفتادون چدوى دا غي سرطو كي وشد كولي اولم يروا آيا نبور دا خلق للارد رزمك تا کم انبتنا جسم رډیر درغون کړی دی مون فيها پدیسمکه کې من کل زوجن هر قسم بوټي غلي باغونه وغيرها کریم ان چاغه عمدري انسانانو هي حيوانات قريا فائدمندي ان في ذلك بشک پدې کلا ایتن خامخا دلائل لکو وجود د الله تعالی په والد الله تعالی په کمال د قدرت د الله تعالی وما كان اكثرهم بذات دي مؤمنين ایمان لرونکي ان ربك بشکر استاله هو العزيز خامخا زور ور دي په بدلي هغه څو د دشمنانو نه الرحیم و مهربان دے پا دوستانو قبلو باندے قالک اللہ فذهبا بی آیاتنا انا معکم مستمعون پرن لکا سن چی دی تفصیل بیان شوی ہو چی پا دی صورت کی دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا وحدانیت باندی یو دلیل عقلی او دلائل نقلیہ مفصل بیانی گی خوز بیان دا دلائل و نقلیو دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ کو احضانیت باندے اول واقعہ دا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غید قوم بیانی گی دا پا مختلف و مضامینو باندے دا واقعہ مشتمل دا مثلا پا دے کی اس بات دو الوحیت دا باری تعالیٰ دے چا اللہ تبارک و تعالیٰ الہ اور اللہ دے او ما سوا دا حقنا برسو کے الہ اور معبود نشتا دی زمن کی با بیان دا مناظری دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دا دنیا دی اولی متکبر بدماش فرعون دا دنیت کی چکما مناظر شوی دا دا مناظری بیان کی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ دا وجود اور دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت دلائل بیانی چی دا غی پوڑان دی فرعون بلکل بے بطا او واقتا گردی لکہ دی تفصیل با ورسر ورسر رازی فرعون بیا د ځان د خلاصولو لپاره کله یو نه کوي کله بل باندې کوي آپ وا دیخوا چې زما ځان د موسی علیه السلام مخلاص شي او دغه زما هغه دروغ او زما هغه چلول دی قوم ته ښکاره کړ اسې نه چې دا قوم د خبرو ومني او ما په ځای باندې پریږدي او ټول د مرګري شي وارخطا شوی دی فرعون دا غي بیان کیږي هیڅ په چل باندې نه پوهیږي چې موسی علیه السلام ته څه جواب ورکړم او نه چې هغه پر کوم مادي طاقتونه دي داغه استعمالو نشي کولی یری کی پدی باندې چې دا د الله پیغمبر دی او دا الله د پیغمبر سره دا الله مدد او دا الله تعالی طاقت وی زه داغه سره نشم کولی یو به پکې دا مسله بیان شي ورسره ورسره اس بار د نبوت او د رسالت د حضرت موسی علیه السلام دی واقعا کې چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه دا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرفنا دا قبطیانو اور دا بنی اسرائیلو دا ہدایت دا پارا اللہ تعالیٰ را لے گلیو نظیم و مسلف کی مضمون اسے دے اس بات دا نبوت او دا رسالت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے او درم اہم و مسلف دے کی چگورا اللہ تعالیٰ مومنان پا کمی طریقے سرا دا تکلیف مصیبت او دا بربریت او دا ظلم دا فرعون نخلاص کری دی دے فرعون دے بنی اسرائیلو سر سکول داغی تفصیل عمر ترا روان دے چې دغه سخت سخت کارونه زمیدارای کولی یعنی د غلامای په توګه کې تاسو کې داګنی زما غلامان دي بالکل به اختیار بنو اسرائیل ګرځولیو نو په دې کې ډېر مضمون څه دی دا نجات د اهل ایمانو دی چې کوم کسان مؤمنان دي هغه الله تعالی د هغه عذاب نه بچ کړل او چې کوم د الله دشمنانو نه هغه ټولې په داسې طریقې سره هلاک کړي دي چې دا غي حالات دا یو عبرتناک واقعا او عبرتناک حلاکت تے دا مضامین پدی رکو کی اور پدی واقعی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیانی کی یو رسالت نبوت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام لکا ابتدا ندا معلوم دا دویم نمبر اس بات دو روحیت دا اللہ تعالیٰ چا اللہ تعالیٰ خدائے دے او فرعون خدائے ندے او ددی چکم دلائل دی داغ دلائل و بیان خودم را خیر وقت را برازی سوال اور جواب او درمو مسئلہ پدی کے اغا مضمون اهم نجات دا اهل ایمان دے چکم کسان مومنان دی اللہ تعالیٰ حغی سنگ اخلاص اور بچکن دا عذابنا او ورسرا عبرتناک حلاکت بیانی گی دی چاد کافرانو چه کافران اللہ تعالیٰ دا غزائی پکمی طریقی سرا حلاک کری دی او دا کتاوستا معلوم دا چه دا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورش دا دا فرعون پکور کے شوئے دے او سبق دلی ہم پکور ہے تو آہا کی تفصیلا بیان شوئے چه چونکی فرعون ظالم دا غفوق کی دود وجنا دا بنو اسرائیلو نارینا اولاد با زبح کولو ارض با زباہین و لارو دا پولیس او تیری چڑی بے پلاس کی حصری وی چی کل با دا بنو اسرائیل پکور کے نارینا معصوم پیدا شا اغساد دمو رفلار پولان دی بے اغزبح کو زبا دین ایردلو چی او خوبی ریدلو چی دا دی طرف نا اور روچت شا او تمام مصر اخبال دا پیٹ کے واغس کو قیتیان سوزی اور بنی اسرائیل بچکی گی دا قیتیان و مال دای کورونا سوزی اگئی ورطوی چی دی کبا اللہ تعالیٰ یو بندہ دا سے پیدا کی جستا دا عرص واغت ختم کی قدی بنیاد باندے حضرت بنی اسرائیل و نارینا معصومان علالون مخکتا سماویلو چی 70,000 معصومان دی ظالم دا حلال کرو خط 70,000 کو خلا باندے یادی گی چونکہ اگا بنی اسرائیل اگا کنزوریو بے وسعو دا غی مور و پلار پوران دے با ظالمان دا چلکو حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل پیدا شو مور زردگون دا فکر اور دا غمو چی دا ظالمان کو اس خبرشی زمان دا معصوم بدوی حلال کی اللہ تعالیٰ و رضو جوا چولا چی دا دی سا فکر مکوا دا دی بندو بس وزدگون حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کی آسندک کی واچو واقع مکی تیر شوی دا آغا صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرعون بنگلی دا دا فرعون کور دا اس کو دا غی اہل و عیال و چد کو خیر خبر دارا لا چی دا غی پکور کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تربیت انتظام اللہ کی چی دا چانا یری دا آغا کس اللہ تعالیٰ دا غی پکور کی دا غی پلا سلو یی دا دا اللہ شان دے دا دا اللہ شان دے چی دا پارا خطا معصومان وجل او ظالم استا پلا سلو دا تربیت کن چی تا تا اندازو لگی چی ستا دا تدبیر سکولی شو کنشی کولی تا کمخ کی ماویلی دی چی تدبیر دا تقدیر بولان دے بے بسوی تدبیر انسان کی لیکن تقدیری مسائل زان لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب زادگان و دا شاہزادگان و پشان دا فرعون پکور کی اغاق داغ تربیت کی گی حضرت موسیٰ علیہ السلام چکر دا دیر سکالو شو یو دل راغ مصر کے دا قبطی اور دا بنو اسرائیلی یعنی دا اسرائیلی پمیس کے انخدوا دا قبطی سڑے دے ظلم کئی پدی اسرائیلی باندے یو دا لرگو پندے تلد دے و دم رضیات درون پندی چی دا اسرائیلی اوچھ تس پک سڑے دے لس دے روشے نشوڑے او دا قبل کا تباب دا فرعون دے اگول یلوی گیڑے تلد دے او دا تا پسرائی چی داو سا دے ورد دا دی گوری چی گورا زخو دا سی کچھ انگلے گوندے اینا او دا دم را پند زسنگ یوسم جگڑا رالا موسیٰ علیہ السلام را روان دے اسرائیلی دا اغنی مدد دوستو چی دے ظالم نم اخلاص کا او یقینا نگا ظلم کو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اصلاح پہ ارادہ باندے اغلی و سوک ورکو و تقدیر زان لما صلوہ اغا بیاتو بردید اغا صلی رضی نمرش شد مگو کے پڑھ کو عرص مسئلہ چوا کچھ کلن دا معلومات شو سورہ تو آہا کی تفصیل تیر شوی دے دم رکدہ قبر نشم کولے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تلال تاس تیار دی تو پھر یہ ہوا کہ مدین تلال شعیب علیہ السلام تجور فید اغا ارتی بیغم اوسا دا علاقہ دا فرعون دا اور بادشاہ نبہر دا دلتا تا سر سنش کولے اتمینان کرا وقت روا پیغمبر دے حضرت شعیب علیہ السلام لگ سالے دا غی سر تیر کل اور بیا واپس راضی سرد اہل و عیال نمی سر ترازی چکل راضی پلا رکے اور تا اللہ تبارک و تعالیٰ تاج دا پیغمبر اے فسر کو خلا صداش کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پدغا موقع باندے دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا دفل رور دا پارا پیغمبری او گفت صلاح چا اللہ تعالیٰ ختم وحی اکا ما کرے پریکار کی شریک کا اگا دی ہم پیغمبر بھی نمان دوارا با بیاد سکو بیا با لارشو خبر با خوزنی بھی اللہ تعالیٰ دا دی دعا قبول اکلا دوارا پیغمبران شن اور را دا فرعون تا سما مخی ویلو چا گورا دا شبی حالت کے رور سیدل اور چا کل راغ للا نبیا داریک فرعون سا کدی دا فرعون در بانچان وطا ورون نکلا وی پریدی ناکلا بار ملنگان و لار دی داتی دا وڑای غٹی کپڑی خوستی دی او یو ڈام ور سرد آمسا او تا سکرا دی اول کو اجازت نکی دا خو خیر کی اجازت ملاو شا ندوار راغ لن فرعون تا سوئی دا اغی بیان. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا پا دغا موقع باندی دو دو آگانی گفتی وی یو کو دعویٰ چی اللہ دا روح زمان پیغمبر کی لکا سنگا کتاب کما ہوئی او دیم دا دا اللہ تعالیٰ ما داغی پا ما یو دعویٰ دا آقا دعویٰ دا دا چی تا یو سڑی زمین نوجل دے او پا جی بنیاد کو داردش پی ما مصر کی تیری کری دی نوچے زلال شمانو آتنا چی حقی مخ کے دینا اللہ تعالیٰ تا دا دعویٰ حقی تا بیان کم دا رسالت حقی تا ارسن آتنا چی دینا مخ کے مخ کے ماتا نقصان رسائی او ما مڑ کی نوچے یو زل تا دعویٰ حقی تا ارسن ما پیغام تا رسالت حقی تا ارسن نو کبیاد شہادت نوبت راضی سا مسئلہ نشتا و آتنا چی پا اول زل کے حقی آقا خبر مخیط کی او بیاتون کی ما قتل کی ما شہید کی دانا کہ پیغمبر دا دین ایرے دو سمرا انبیاء کرام شہادہ تاسو قتلی دی پارو باندی کٹ شوی دی سسد آگئی سر شوی دی تو مانا دادا کہ اللہ دا کم کار دا پارا مالے گے اتنے کی دا آغا کار اگئی تلا رسے دل نیشو اور مخی ماتا نقصان رسے اللہ تعالیٰ وی چرم دا سنی شکے دے کلاک شاہ نوچے کلا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او حضرت حارون علیہ السلام فرعون سے کرالل نا اول ورسل دا خبر اکرا چکورے منگا دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا طرف نا انبیاد رالے گلی شویو تا تھا فیمو مسئلہ دادا چی دا بنو اسرائیل دا دا کنعان و دا شام و سیدون کی خلق تا قدری بانے ظلم شروع کرے دے بربریت دی پی شروع کرے دے و دا ظلم انتہان اشتا سنے چی سمرا سخت کار بو اغبی ددین آغستل قیفیان چی دی لکه دی وقتی دی شیخان دو گوله دا عربو دی شیخان که ماخو ندی کتی دی تاسو کتی دی دی اور سردانور کسان تاسو دا تیو اندازو لگیدا دا تیو اندازو هم از اینا چی دی دا تیو دا گولیر خلق دی نو مطلب دا دی چی اغا قیفیانو پی سرداری با کولا اغای با پی اغا خل ریاست حکومت قیم دو او دا بن اسرائیل غریبانان بس تو نرز بدا غسی لگیا او کم دی کفر گران زمیداری دا کول کارونه پا دی بانده کول ظلم امتحانون حضرت موسیٰ علیہ السلام اغا توی چی ظالمہ دے خلق بانے ظلم مکوا دا تا غلامان گرزولی دی حالانکہ دا غلامان ندی دا خپل ظلم دا دینا ختم کاؤ دا دے دا ختم دو تجویز اور طریقہ دا دا چی دوی ازاد پہ خپل ملک کر دی دے جانا با دے خپل ملک کلار شی ازادی با تا حاصل شن استاد ظلم دا وقلار شی ظالمہ تا خپا دے بانے دیر زیاد ظلمون کری دی چی سنگا دا دو خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون توکلے اوغا فرعون حرامی پوئیشو چی بھئی دا خدا بلشان مسئلہ دا او دا دیسا جوابونا خوز کولے نشم نو قانون دا دی چی کمی او سڑے مناظرہ علمی دلائلو سر کولے نشی نو دے پا ذات باندے خندہ کئی بیا دے دیو نمبر تی پا ذات خندہ کئی دلیل خویلے نشی نو راشا دا رسوائے دا پا